जल्दी मुझे बुलाया है। मेरे यारों खत आया है, घर जल्दी मुझे बुलाया है। पीपल की ठंडी छाँव में एक लड़की से खबर ये सुन ली है, मेरी माँ ने लड़की चुन ली है। ओह नो, लोगों से खबर ये सुन ली है, मेरी माँ ने लड़की चुन ली है। लड़की ने भी हाँ कर दी है, मत पूछो मेरी क्या मर्जी है। मैं कब से हूँ तैयार, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला। तस्वीर के जैसी है, ना मैंने उसको देखा है, ना उसने मुझको देखा है। बिन देखे हो गया प्यार, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला। सबको सलाम।